والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا پختو کیو معزز قدر مندو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو الله جل شانه قران کې وایي لقد خلقنا الانسان في كبد انسان الله په مهنت او په مشقت کې پیدا کړی دی انسان الله پیدا کړل د انسان باندې الله ذمہواری یې خی دی هر انسان چې دنیا کې مونږ ګورو سهار شي هر انسان روان دی مهنت پسې ابېله خبره دا څوک مهنت دنیا لکې څوک آخرت لکې خدا مهنت هر انسان سره تړلې شوی دی مهنت نه بغیر دنیا کې جون نه تیریږي مهنت بکای جون به تیرای او الله جل شانه مونږ تم خپل کتاب کې داوی چې تاسو مهنت کوئ مقصود مهنت د آخرت کوي او د دنیا مهنتوم کوي هغه نه الله منا نه راکړي چې کومه طریقه الله او د الله رسول خو د لیدو پاغه طریقه د دنیا مهنتو مو کوي او د آخرت مهنت مقصود وګرځوي نو هر انسان هغه په مهنت کې پروت دی مشقت کې دی دیبه مهنت کوي دیبه مشقت او چتای تکلیفونه به چتای ځکه دنیا کې چې اوسېږي بازی خلق تا مسائلو نا پریشانو نا تنگ شی مصیبتونو نا تنگ شی ایو بزرگ تیر شوی دی غنه چا تا پوسو کو ویجی ستاسو جون سنگ تیری گی اغوی زما جون خدا سی خیستا تیری گی چی دنیا کی یو کار زما دا مرزی نا بغیر نکی گی هر کار وی زما پا مرزی کی گی چې زما د طبیعت مطابق هر کار دنیا کې کیږي نو زه به خوشاله نه سړی حیران شوی عجیب خبره دی وکړه دا خو د الله شان دی چې الله وغواړي کیږي ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن الله غواړي کار کیږي الله نه غواړي نه کیږي ته څنګه وای چې زما مرزی باندې هر کار کیږي هغه ورته جواب کې وی چې ما خپل ځان خپل خواهش هغه د الله تابع کړي چې کومه د الله خوخه د غزما خوخه ده چې سال لا کوي هغه باندې زه خوشاله زه به راضی یم اعتراض بالقزم ویلې کیږي کنه چې انسان خپل د تقدیر په فیصلو باندې راضی شي نو مقصد می داو چې دنیا کې ژوند کوي نو مصائب برازي تکلیفونه برازي مسائل برازي لقد خلقنا الانسان في كبد دنیا کې چې انسان وسیږي نو مسائل به برازي دری دنیا کسه به غم نه باشد اگر باشد تو بنی آدم نه باشد دنیا کې څوک بیغم نشي کېده که بیغم نو بیا به انسان نه مسائل پریشانی مهنتونه مشقتونه دا د ژوند حصہ ده الله وی مهنت وکي مهنت وکي مهنت څه ده الله مونږ ته وی چې مقصودی مهنت تاسو ده فلیعمل پکار د چې هر انسان په عمل کې ځان ولګي هر انسان په عمل کې ځان ولګي کل الناس یغدو هر انسان چې سبا کوي هر انسان چې د ژوند شپه تیر کې سار پاسي نو بیا چې انسان کله ژوند شپه تیر کې او سهار پاسي د کور ووزي نو بیا د انسان دولاري یو د آخرت لار ده یو د دنیا لار ده نو څوک د دنیا لپاره مهنت شروع کی څوک آخرت له مهنت شروع کی نو پیغمبر وی فموتقها او موبقها بازی خلق داسی اغو داسی محنتو کی چیزان دا جہنم دا ورنا زاد کی او موبقها بازی خلق داسی چاگوی سار پاسی دا کوروزی داسی محنتو کی چاگ زان جہنم توا چیزان حلاک کی فموتقها او موبقها محنت ہر انسان کئی نو اللہ وی فلیعمل عملا صالحا تاسو مقصودی عملو کئی مقصودی محنتو کئی الکیس من دان نفسو وعمل لما بعد الموت او خیار انسان دنیا کی سوک دے دنیا کی او خیار انسان سوک دے پیغمبر وی الکیس من دان نفسو او خیار انسان دنیا کی آغده چی خپل نفس را قابو کو خپل خواہشات را کنٹرول کرو دا او خیار انسان ده چی کم انسان خپل خواہشات را کنٹرول کرو خپل نفس را قابو کو دا انسان کامیابی تو رسید نفس پاک کو قد افلح من زکاها کامیاب شو اغا انسان چې خپل نفس پاک کو خپل نفس پاک کو د گناهونو نه د رذایلو نه خپل نفس پاک کو دا کامیاب انسان دی نو پیغمبر وی من دان نفسه چې خپل نفس قابو کو را کنټرول کو وعمل لما بعد الموت عمل کئی د مرگ نا رستو راتلن کی وقت دا پارا د مرگ نا رستو راتلن کی حالاتو دا پارا قبر دا پارا قیامت دا پارا آخرت دا پارا او خیار انسان دا دے نن سبا گو رہے کنا چکم انسان پا دین کے لگے دلے خلقو تدا فالتو غن دخکاری گی او دا اللہ رسول سوال چو خیار انسان هم دا ده نو الله مونږ ته دا وایي چې تاسو مهنت کوئ د آخرت فل یعمل تجدد دے پکې چې عمل کوئ پدې کې ولګئ بار بار دا عمل کوئ خو ها یو شرط یې سره لګولې دی عمل الله وی د آخرت د پاره د کامیابی د پاره عمل وکئ مقصودی عمل وکئ خدا خبره الله د انسان عقل ته نه د پریخي ځکه چې انسان خپل عقل سره یو عمل تخوینو د انسان عقل کمزورې دی خطا شي که د انسان عقل کامیابی والی لارې ته رسیدې شوې نو الله با د وحی نظام نه جوړولې د انسان عقل کمزورې دی دغه ته رسایی نشي کولې ځکه الله د وحی نظام جوړ کړلې د انبیاو نظام یې جوړ کړلې نو د دوی لار به اختیار کړي فلیعمل عملا صالحا عمل صالح بکای عمل صالح ستوي مفسرین ټول لیکلي دي الصالح من الاعمال ما سوغه الشر وحسنا نیک عمل لغدی چاغه شریعت تا تخودلی شریعت تعالی جاری کلی او هغه ته خستا عمل ویلی کله انسان عقل خطا کی کنا عقل تینا نه پرېخ دوکه کیږي د انسان عقل عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله وی ډېر زلا داسې کارونه ای داسې عملونه ای تاسو خپل نفس کې خپل عقل کې دا فیصله وکړئ چې دا یو ښه کار دی او الله وی اغه شر لکم ستاسو د پاره بدوی او ډیر ځله داسي انسان یو عمل دی او کار باره کې فیصلو کې ځان د پاره خپل عقل سره چې دا ناکار عمل دی دا بد عمل دی الله وی او هو خیر لکم حالان کیا غره ستاسو د پاره ځکه تاسو خو بد نه پیژنئ زمنګ د عقل کمزور دی او بیا د الله په مخ کې خو موږ د ماشومانو غوندې یو وړوکه ماشوم وی کنه وړوکه ماشوم هغه ته تاسو انګارا کېدوي سکروټو ته کېدوي یا ورته مار راولې کېدوي ته هغه به په عملي وای نیسی وای او موږ به تل ریکو چې دا خو نقصان دی سیز دی دا ماشوم به په خپل ذهن کې خپکیږي خپل عقل مناسب هغه فیصله کوي چې دا خود ما سره بد وکړه داسې خیسته سي زیرانه لري کو زمنګ عقل د الله مخ کې هغه کار نشي کولای نو زمنګ د پاره د خاو د بد فیصله الله کړله کله موږ ته خپل عقل سره یو شیخ ښکاریږي لکه ماشوم ته مار ښکاریږي حالان کې زمنګ د پاره نقصان دی کله مونږ ته یو شی بد ښکاریږي هغه زمونږ د پاره ښی والله یعلم وانتم لا تعلمون خاو بد باندې تاسو نه پیږی الله پیږی تاسو خاو بد څه پیژنئ چې خط څه شی دی او بد څه شی دی خاو بد باندې الله پویږي نو تاسو ته ښه کوي چې دا ښه دی بد نه منه کوي چې دا بد دی د خاو د بدو فیصله به د ځان نه نه کوي پدې کې به ځان د شریعت تابع کې یو سره د ځان نه د خاو د بدو فیصله کوي خو گمراه شو بیا خراب شو ان تطيعوه تهتدو الله وی ان تطيعوا کتا سو د پیغمبر اطاعت کو د پیغمبر نقش قدم پس لاړی خاو بدو کی بدو نه پیغمبر ځان من کړل مونږ ته خودلی د پیغمبر اتباع کا غینه منشه کوم چې نیک عمل پیغمبر کړل هغه پس لاړ شه چې د ځان نیک جوړای بیا به خراب شي د ځان چې نیک عمل جوړای بیا خطا کیږي امام مالک رحمه الله هغه فرمایي من ابتدع في الاسلام بدعتا يراها حسنا. یو سړی په اسلام کې نوې طریقه جاری کی چې را دا خو ډیر خسته عمل لې دا خسته عمل لې وای دا خو ذکر دی کنه ان سبا تاسو کتلی کنه بعضی جمعهتونو کې خلق را غون شي غټ غټ پټکی وولیو په خوا به کلی کې مشران ټول ناسې خلق به جوار ټکول په لوړو باندې منګلی دلی دا سې زونه کنه په جوارو جوار به پلوړو ټکول نو نیم بال ته ودری دا نیم بدل ته ودری دا او بیا به جوار ټکول شروع شو په نمبر نمبر به غزار کون او هر یو به غزار سره आवाज وستو هم هم आवाज به سره وختو نو هغه به واجبه غونې خون پیدا کو یو طرف ته به غو ټول داسې برغ आवाज کو بل طرف ته ودی غړنا مقابله به جوړ شو. و تاسو نن سبا چې کوم جمعات کې بعضی خلق داسې ذکر کوي کنه تاسو وګورئ بالکل اقه جوار چې په خوا ټکول با قشی نو دې ته غو خکار وې دا ذکر ده ذکر خو خکار ده خو طریقه خنه ده ذکر خکار ده او طریقه خنه ده طریقه د پیغمبر شرط ته کنه زمون کومه بس جمعې روز ده دو رکات منس پیغمبر خودل لده جمعه در وز فرز منس دو رکات ده او زده جمعه نیت میو تا او زده بنن سلور کوما مانو منس ده کنم ایتا منس نمانی منس میو کو سا زیاد ثواب میو گتو دو پزه می سلور کرو ناروا می ولی اکڑا زکا چه پیغمبر دو خودلی او ما سلور کرو عمل که ده پیغمبر طریقه شرط تا نو ځکه امام مالک رحم الله وای من ابتدع فی الاسلام بدعتا چاچې په اسلام کې یو نوې کار جاری کو د ځانه د خپل عقل مطابق چې دا ښه کار دی نیک کار دی یراها حسنا دی وای چې دا بدعت حسنه دی دی وای چې دا خسته بدعت دی مړه بدعت حسنه دی ته وای دی کې ثواب دی. امام مالک وی فقد زعما قسم په خوده چې دې سړی دا ګمانو کو دا عقیده جوړ کړه دې سړی دا عقیده جوړ کړه ان الرسول خان الرساله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې پیغمبر د رسالت سره خیانت کړي دې نعوذ بالله مطلب دا چې زه یو نوې کار جاری کم زم دا د ثواب کار دی او پیغمبر هغه نه کړي نو ما په پیغمبر الزام ولګاو چې ګوره پیغمبر دا خه کار مونږ ته نه دی خولې یا زه د پیغمبر نه مخکې لاړم علم کې تزیات شوم لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جمعه تراغه خلق دغه سیران خطیو نو عبد الله ابن مسعود ورته ودرېدوی لقد جئتم ببدعت ظلما تک تور بدت تاسو راوڑے دے او فقتم علا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تاسو دا صحابو نا پا علم کی مخکل آڑائی صحابو تا نو معلوم تاسو تا معلوم شو صحابو نا علم کی مخکل آڑائی تاسی او عمل کی دیشی چی صحابو تا نی معلومو منگ دا غون زیاد عالمان شو منگ تا معلوم شو صحابو تا دا طریقہ نو معلوم منگ تا معلوم شو وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتَانِ الصَّحَابَةِ زمن مسلمانان من چیزان تا اهل السنت والجماعت وائیو زمن کار بسی زمن طریقہ بسی زمن جون بسنگ تیری گی علامہ ابن کثیر رحمه اللہ فرمائی فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ هر اغا عمل چاگه ده جبه سر تعلق ساتی ذکر کوم تلاوت کوم نور عمل کوم هر اغا عمل چاگه ده جسم ده بدن سر تعلق ساتی لم یثبتان الصحابہ من بدایو چې دا د صحابو نه ثابت نه دی چې صحابو نه ثابت نه نو غنه کامل نشی کېدیا گمراهی صحابو ته وګوري پیغمبر ته وګوري چې هغه دا عمل کړل او چې کړی دین په کومه طریقې کړل هغه طریقه معلومه کا هغه طریقه وای کا چې هغه طریقې نه خطا شوی نو بیا گمراهی طرف ته لاړی نزک اللہ منگتا نکتا خی ان تو تیعوہو تحتدو کتاسو دا پیغمبر خاص دا پیغمبر اقتداء اتباع اکڑانو ہدایت پا بیامو مئین فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بیہی فقد احتدو کتاسو دا صحابو پا شانتی ایمان راوڑ دا صحابو شانتی عملو کو فقد اهتدوا نو بیا وتا سو په ہدایت باندې کلک شئی مضبوط پشئی ہدایت په بیا مو مئی د پیغمبر او د صحابو طریقه لازم ده د عمل لپاره خپل طریقه نه چلیږي ما خو تاسو ته وی کنه چې د انسان عقل دلته کار نشي کولای نیک او بد عمل باغی ما سو وغو شر او حسنا چې شریعت ویلی چې دا نیک عمل لې شریعت ویلی چې دا د ثواب عمل له هغه بکای چې شریعت ورته نه ویلی نیک عمل هغه نه بزان لري ساتیا گمراهی ده بیا هغه ته بدعت وای هغه ته جالی کاروبار وای یو مثال تاسو ته وایم په دې حکومت کې د پاکستان په حکومت کې ما ځان له یو ماشين پیدا کو او زه د 500 روپو نوټونه په هغه ماشین باندې چاپ کوم او بار چلوم حکومت ته پته ولګېده زه یې ونیسلم نو ما سره به څه کوي سزا به راکوي کاسي به مې پرېږدي سزا به راکوي جهنم به راله ځای کې دا زه یې ولې ونیسلم حکومت چې کوم نوټ راوباسي هغه اصل لې ما چې کوم ماشین باندې نوٹ راو باسو دا نقل دے دا جالی کاروبار دے پوښ وای حکومت والا کار اصلو زما دا کار جالی دے نقلی دے زوی مدا پلانې عمل نکته مونږ جمعات کې راځه مشورې چې غړي غوځي کړو په غډا منم خلق ذکر کوي اوس صحابه نه کو خو سي کوي خلقي کوي زه مرازه یار دا خو ذکر دې چې چلې وجد کې برا شو سفیان سوری رحم الله وای د بلې سر لراولې بلې بلې خو پی جنې کنه د لینټر کونه لراولې په دا غزې کې نه وای د ته وای چې اوس ته تامن وجد راشي ذکر کې توس غټ شه بیا وای پته ولګي نو دا کار خلق کوي دې تبیا سوي وې دا خستا عمل له ما ذکر دې ته ذکر نه مني کو ته وای چې ذکر خو خله خو طریقې غلطه ده نو به ما دې ذکر نه مني لکه مثال زمون شروع کما مانځه باندې ودرې دم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد دیزه کې می درود وي ته ما ته سوای چې دا صحیح دی که غلط دی د سوره فاتحه په ځای می درود وي تاسو ټول به وایئ چې مولوی صاحب غلط شو کنه چې زراو ګرځم زه مړه ته درود نه منای تاسو درود نه منای تاسو به څه جواب درود منو خو بے ځای نه منو د درود په ځای درود منو درود له چې شریعت کوم ځای منتخب کړی دی اخیری قاعده الته درود منو دې ځای کې نه منو وی دا کار دی کنه ذکر منو خو چې پیغمبر له کومه طریقه مقرر کړل هغه طریقه منی منو کنه په دې طریقه خو نه منو دا ذکر دی کړه دمتوب دی نو دا می تاسو ته مثال پیش کوم چې ما جالي نوټونه شایع کړو حکومت په ځما جهنم ځای کې ولی چې ما د حکومت مقابله کې نقلي او جالي کاروبار شروع کړل او پیغمبر سوی کل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله هر نوې طریقه په دین کې هر نوې کار په دین کې بدعت دا بدعت وکل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی دا وکل ضلاله فی النار د هرې گمراهی انجام جهنم دی د بدعت انجام جهنم شو ولی د الله او د رسول چې کوم قانون او کوم طریقه واغې مقابله کې ما جالی کاروبار شروع کړل جالسازی مزو جالسازی کو ما نقلی کاروبار کو مزکه جهنم زمازه کیږي د دین په هر عمل کې چې څنګه به عمل ته ګوري چې دا عمل په دین کېشته او کنه دغه سبد عمل طریقې ته ګوري چې دا عمل پیغمبر او صحابه په کومه طریقه کړو ځان به کارونه نه کوي ځکه الله مونږ ته اصول خو د چستاسو عقل خطا کیږي الله پوئږي چستاسو لپاره خو بد سدي تاسو نه پیګي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوئږي استاسو په خو بد باندې تاسو په خپل خو بد باندې نه پوئږي چې کوم عمل بخي او کوم بدوي دګه د الله اتباع کوي دګه د رسول اتباع کوي دګه صحابه ته وګوره نو هر عمل په طریقه د پیغمبر او په طریقه د صحابه او په کار دی الله جل شانه دې موږ له په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ